pagalitan. Ang pag-ibig hindi parang damit pag may bagong puso papalitan. Kung sabihin kong mahal kita, yan ay totoo sinta. Huwag na huwag kang magdududa, hindi kita binubola. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na ika'y pumangit, hindi kita ipagpapalit. Pag-ibig, hindi parang pagkain. Pag pinagsawaan, pamimigay na lang. Ang pag-ibig, hindi parang pusa. Pag maingay, hililigaw na lang. Sabihin kong mahal kita, yan ay totoo sinta. Huwag na huwag kang magdududa, hindi kita binubola. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na ika'y love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na topakin ka, iintindihin kita. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na may kasalanan ka, iiyak ako pero papatawarin kita.